جشن آمد رسول اللهی الله، جشن آمد رسول اللهی الله، بی بی آمینه که پول اللهی الله، اللهی الله بولو اللهی الله، بی بی آمینه که پول اللهی الله. جب کے سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آگے، دونوں عالم کے رسول اللہی اللہ، چشن آمد رسول اللہی اللہ، اللہی اللہ بولو اللہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہی اللہ، اللہی اللہ بولو اللہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھکے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہی اللہ، اللہی اللہ بولو اللہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہی اللہ. The stars in the sky above gaze down in awe of him, God's blessing. Oh, and the angels sang his praise when they saw his beautiful face. Peace be upon Allah's Rasul, Allahi Allah. Oh, jishne amade Rasul, Allahi Allah. Allahi Allah, bolo Allahi Allah, bibi amina ke po Allahi Allah. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہی اللہ، یہ رسولوں کے رسول اللہی اللہ، اللہی اللہ بولو اللہی اللہ، بی بی آمینہ کے پور اللہی اللہ. On that night standing before his Lord he said, who am I? Oh Allah said, oh Muhammad, your name will be said with mine. Peace be upon Allah's Rasul, Allahi Allah. Oh jishne amade Rasul, Allahi Allah, Allahi Allah, Allahi Allah, Jishni Hamad Rasul, Allahi Allah.